أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بضائقه. صدق رسول الله فيما قال. رواه أحمد بن حنبل والنسائي بأبو يعلى وابن حبان والحاكم والعسكري عن أنس رضي الله. استعيذ بالله. سورة حجرات. إنما المؤمنون إخوة. آية كريمس var ya. Müminler kardeştir tabiri yani. Müminlerin kardeş olduğuna dair olan şu ayet cilli. Hemen her mümin bilir. Fakat burada mel derken elif lamla gelir mümin kelimesi. Elif lamla gelince her mümin değil yani. Kamil mümin. Olgun mümin. Buradaki bugün de tarif edilen el mümin, bu ayet-i kerimede geçen müminin vasıflarını Cenab-ı Hak burada da bize açıklıyor. Orada umumi olarak mümin müminin kardeşidir dedi, geçti. Burada da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o müminin nasıl mümin olduğunu bize bildiriyor şimdi. Onun için bu müminlik sıfatlarını anlayabilmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrine dönmek lazım. Bu devrin insanların halini yaşamak lazım. Onların yaşadığı hali benimsemek lazım ki onların müminlik sıfatlarını biz de getirebilelim kendimize. Nasıl ki bir demir demirdir. Demiri yumuşatmak veyahut kızartmak laftan olmaz. Sen ona yumuşa desen yumuşamaz, kız desen kızmaz. Bunu ne zaman ateşin içerisine sokarsın? Ateşin kızgınlığı ve ateşin hali demire geçer. Yumuşaklık da geçer. Ustanın eline geçince istediği şekle çevirir onu. Fakat o yumuşaklığı elde etmek için halen oraya intikal etmek lazım. Etmeden laftan olmaz bu iş. Herkes söyler bunu. Kardeştir mümin kardeştir ya. Ne yapıyorsun sen? Hadi bakalım yapacağını yap, yardım et bana. Bak kapıda ağlar sızlar. Fakat bunlar hep ayrı ayrı. Bugün bizim için değil. Mekke'den Medine'ye gelen muhacirin müminleriyle Ehl-i Medine'de yerli olarak iman eden müminler kaynaştılar birbirlerine. Mekkeliler geldi muhacir olarak da Ehl-i Medine'ye kardeşler. Ne yaptılar? Bak kardeşler ne yaptılar? Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yerini kaybettim ben. Burada isimleri de yazılı da onun hala arıyorum da bulamıyorum. Buhari'de yazılıyorlar. Efendim? Kardeşler sen senden diye bir 70 kadar isim var galiba hatırlığı kalan. Bunları birbirle kardeşsiniz siz dedi. Bu kardeşler ne yaptılar? Malım senin, mülküm senin, evim senin, her şeyim senin. Sen de bundan geçineceksin, ben de geçineceğim. Hiç üzülme. Sen Mekke'de malını bıraktın, çoluğunu çocuğunu bıraktın, dostunu ahbabını bıraktın, geldin buraya muhacir. Hiç üzülme. İşte bunların hepsi senin. Bak, şimdi bununla kıyas et kendi halimizi. Onun için Gazali Hazretleri üçe bölmüş mümini kardeşlik şeklinde. En zayıfı, en ufak mertebesinde evinde çocuklarım var, hizmetkarım var. Onlara nasıl bakıyorsun, gözetliyorsun çocuklarını nasıl? Kardeşini böyle gözetleme müminin vazifesi. Bir en ufak vazifesi. En aşağı mertebesi bu. Ortası, mülkümün yarısı senin yarısı. Orta arası. Hiç üzülme. Arası hepsin. Şeriatta şu senin, şu benim. Tarikatta hem senin hem benim. Hakikatta ne senin ne benim. sırrının tecellisi. Şimdi o mümini olabilmek laftan olur mu dersiniz? Olur mu? Hep biliyoruz onu. Onun için o aşk-ı ilahinin ve muhabbet-i Resulullah'ın içeride yanması, kaynaması lazım. Tencereyi ateşin üzerine korsun. O tencere alttaki aldığı ateşle fıkır fıkır kaynar. Sen ona ne kadar kaynama desen de olmaz. Alttaki ateş onu kaynatacak. O ateş iman ateşi. O iman ateşi içeride seni kaynatıyorsa, muhabbet-i Resulullah'ın ateşi, Allah'ın aşk ateşi seni yakıyorsa olacaksın. Yok, o ateş yoksa içeride hepsi laftan ibaret. Hepsi laftan ibaret. Allah affetsin hepimizin kusurunu. Bizi kamilin, halisin, kulların arasına kabul buyursun. Onun için yine gelelim Cüneyd'in sözüne. Nereden geliyor ne oğlum? Hacıdan geliyorum efendim. Çok âlâ. Giderken tövbe yapabildin mi? Estağfurullah, her gün diyoruz hocam efendim. Akşam sabah boyuna diyoruz. Diyoruz ama her şey yerinde duruyor yine. Her şey yerinde durduğu halde diyoruz. Öyle değil. Nedamet, pişmanlık, vazgeçme. İnsan yanlış hareketlerinden ne zaman nedamet gelir, vazgeçerse tövbekar o zamandır. İstersen estağfurullah de, istersen deme. Estağfurullah'ın demesinde sevaplar başka. Demesen de sen demin ki yolunu çevirdin, doğru yola döndün, bu senin için kafidir. Nedamet de var, pişmanlık da var. İşte bunu da durabildin mi, tövbekarsın. Bu tövbeyi yapabildin mi, ne mutlu sana. Hacıyla başladın demek. Onun için asıl tövbede durabilmek hüner. Şimdi bu hadisin malum birinci kısmını okuduk. Mümin, bütün nas senden emin olacak. Bütün insanlar senden emin olacak. Nas denince, Kur'an-ı Azimüşşan'da nas, kafirlere hitaben olan ayetlerdir. Müminlere olan hitabette, amenu, ya eyyühellezine, amenu, imanlara hitap, kafirlere hitap gelir, ya eyyühennas, tabirine gelir. Burada men eminehün nas, bütün insanlar. Müminin, kafir, hepsi içinde. Herkes senden ne olacak? Emin. Herkes emin olacak. Kimse senden mutazarrır olmayacak. Bu duruma gelmek insanın elinde değil. İnsan yetiştiği şeye bağlı. Hale bağlı. Nasıl yetiştiği? Saduktur, tekebbürdür, efendim mağrurdur, efendim benliği vardır, varlığı vardır, şusu vardır, busu vardır. Bunlardan geçmek kolay bir şey değildir. Onun için çocuklara daha henüz ufak yaşlarındayken onları bu hallere alıştırarak yetiştirmek. Bazen yavruların halleri beğenilmez. Hiç de beğenen de. Bazı hallerine insan özeneceği geliyor. Özenmek de olmaz da. Mesela bir yavru patron ne kadar zengin olursa olsun çocuğunu başkasının yanına çıraklığa verir. Orada bitsin. Babanın yanında ne kadar olsa babamın malı diyerekten şey oluyor. Benle şey geliyor kendisine, çalışsam da olur, çalışmasam da bu kadar mal bana da yeter, bana da yeter diyor. Ama yavru bekar diyor, bak başının çaresine bak, ben seni büyüttüm galiba. Başının çaresine bak, işte bak burada, al tarını, çalış, kazan, ye. Sofraya oturduğu vakitte de çağırmıyor, gel bu sofradan ye diyerekten, çağırmıyor olur. Kendin kazan da ye diyerekten, onu alıştırıyor hayata. Hayatı alıştırmak için yapıyor onu. Sevmediğinden de değil tabii ama, bizim tabii istediğimiz bir şey değil. Fakat biz çocuklarımıza bu terbiyeyi veremiyoruz. Onlar mülklerimizin sayesinde, varlık içerisinde bir benlikle büyüyorlar. Bu benlikle büyüyüşleri de iyi bir netice veriyor sana. Bu nasın emin oluşu, herkesin böyle emin oluşuna şarihler demişler ki, cingenler de böyle bunun içerisine dahil olmak şartıyla, kimse hakiki müminin, hakiki müminden zarar görmez. Ne hayvan, ne mahluk, ne insan. İnsan bir neyi bile öldürürken yüreğin acıması lazım. Bu bana zararlıdır ama hüküm de verilmiştir bunun öldürülmesine. Ama Allah da yaratmıştır bu mahluku. Derken sızlayarak için onu öldürmesi icap eder. Mümin böyle olunca bir de Müslüm'ü tarif ediyor. Vel Müslüm'ü men selimel Müslüm'ü. Bunlar hep her Müslüman'ın ezberlemesi lazım. Vel Müslüm men selimel Müslümun. Burada ayırdı. Men selimel Müslümun min lisanihi ve yedi. Bütün Müslümanlar senin elinden, çünkü iki şeyden izah, bir elden bir de dilden. Diliyle insanın, Hamdi Efendi daha ileri gitmiş. Ve ilerli küllü hümezzetine, gözlerle şöyle bir bakış yok. Hani insan sevmediğini bir şöyle Dik gibi bakar, sert gibi bakar, gözüyle kaşıyla bunu da bunun içerisine sokmuş. Bu bakış da insanın bazen şişesine yeter yani haline göre. Binaenaleyh Müslümanın hiçbirisi senin ne de elinden ne de dilinden zarar görmeyecek. Salim olacak. Muhacir kim? Men hecere su. Muhacirde bütün fenalıkları terk edebilen adam. Fenalıkları terk edebilen. Yoksa buradan kalkmışsın da Mekke'ye hicret etmişsin. Orada efendim mücavir kalmıştın. Allah. Bizim büyüklerimiz de mesela İmam-ı Azam da mücavireti bize layık görmemiş. Yok demiş. Haccı bitirdin de memleketine. Düşün. Sen oraya layık değilsin. Sebebi sen oraya layık değilsin. Çünkü senin içinden geçecek ufacık bir gırıntı vesvese derhal dertlerini işler. Burada yaparsan işlenir. Yapmadıkça yazılmaz dertlerine. Orada içinden geçerken deftere geçer. Onun için sen daha oraya layık değilsin. Hadi dön memleketine demiş. Burada haklı. Heceresu kötülükleri terk edecek. Bu kötülüklerin terki de kolay bir şey değil ha. Lafla olan bir şey değil. Şimdi alıştığımız bir sıra var. Kim bu sıranın faydasını, lüzumunu, vücubunu söyleyebilir? Herkes burada müştekidir. Kesiye de zarar, aileye de zarar, cemiyete de zarar, her tarafa zarar. Fakat geldi şunu bıraktır bakayım. Eğer bir sebep olacak da hasta olacak. Doktor diyecek ki sakın içme ha, öldürsün. Öldürsün dedi mi korkacak, içmeyecek yahut azaltacak, sonra yavaş yavaş bırakırsın diyecek. Demek ki kötülüklerin bırakılması çok zor. En basiti bu. Tabii daha büyük fenalıklar var. Onlara alışılınca onların terki de hiç mümkün olmuyor. Onun için Cenab-ı Hak bu kötülüklerden de kurtulma çarelerini bizlere lütfu ihsan buyursun. Şimdi bu birinci faslı evvelki derslerimizde izah ettik. Yine geçenki dersimizden kalan وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِكَ Nefsim yedi kudretinde olan Allah-u Azimüşşan'a kasem ederim ki bir mümin, bir kimse cennete girmez, komşusu onun şerrinden rahat olmadıkça. Komşusu onun şerrinden emin olmadıkça hiç kimsenin cennete girmeye hakkı yok. Giremez. Herkes, bu benim komşum çok iyidir. Buna imkan var mı? Ancak evliya olursa olur. Evliya olmadıkça birisi beğenir, birisi beğenmez. Herkese böyle şey olabilmek kolay bir iş değil. Onun için komşu hakları da yine Nehim Efendi Buhari'sinde çok geniş tafsilat veriyor komşu hakkına. Komşu hakkı evvela 40'tan başlar. 40 ev sağdan, 40 ev soldan, 40 ev önden, 40 ev arkadan bir mahalle teşkil eder. Bunlar kardeştirler. Komşu hakları olmak üzere birbirlerinin mu'ini, zahiri, canıdır adet. Korumakla birbirlerinde mükelleftirler. Kim açtır, kim toktur, kimin neye ihtiyacı vardır, gözetleyecek bunları. Bunun için teşkilat yapılacak. Mahallenin muhtarı mıdır, büyüğü müdür, mahallesinin insanlarının durumunu bilecek. Muhtaç olanlara bir muhtaç listesi yapacak. Mahallemizde şu kadar kimse muhtaç durumdadır. Böyle lealet dahin herkesin istediğine yardım etmesi doğru değildir. Çünkü paraza birisine yardım edeceksiniz. O yardım eder, o yardım eder, o yardım eder. O adam çok zengin olur. Muhtaç değilim de demez. Çünkü para da tatlı bir şey. Fakat öte tarafta hakikaten muhtaç birisi vardır. Onun da hiç kimse yanına sokulmaz. Onun için kontrolcü bir adam olacak. Kimler muhtaçtır? Kimler zaruretlidir? Liste halinde toplanır. O toplanan yemek mi, içmek mi, para mı o muhtaçlara tercih olur. En doğrusu, en kolayı da bu olsa gerek. Maalesef bunu da becerdiğimiz yok. En basit bir şeydir işte. Şimdi mümin hepsi bizden emin olması için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine dönelim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ile Müslüman naklen. Men kan yu'minu billahi vel yevmil ahir fe la yu'zi cara. Allah Celle ve Ala'ya ve Resulüne ve ahiret gününe inanan, iman eden hiçbir mümin komşusuna eza etmez. Kesin. Komşuya eza imanın zıttıdır. İman olan, ahirete ve Allah'a inanan insan ahirete Allah'a dedi miydi? Peygamber de kitabın içerisine dahildir. Yani kitaba, Allah'a ve Resulüne inanan insan komşusuna eziyet etmeyecek. Edemeyecek. Bu bizim iman sıfatımızla ve hareketlerimiz en daban tabanadır. Kendimiz ortadayız çünkü. Ortada olduğumuz için etraftaki geçindiğimiz insanlara şöyle bakarız. Bizden acaba kimler emindir? Kimler değildir? Tabii herkes kendisini bilir. Şimdi komşunun eziyet edip etmemesi başka. Senin eziyet edip etmemen de başka. Sen eziyet etmezsin belki. İyi insansın. Kamil insansın. Kimseye bir ihtiyacın da yok. Herkesten iyi geçirmeyi şiar edilmişsin, geçiniyorsun. Fakat olur ya, bu insanların tabiatları muhtelif. Bakıyorsun ki o komşu çok acuz ha. Efendim, dili berbat, eli berbat, her şeysi berbat. Seni rahatsız ediyor. Şimdi bu seni rahatsız edene karşı nasıl muamelede bulunmak lazım? İş burada. Asıl seni şimdi burada rahatsız edene karşı mukabeleme yapıp da bunu susturalım. Yoksa sabr-ı tahammül ile onu ıslandıralım. Sopayı, dövmeyi, vurmayı, kesmeyi kim olsa yapar. Gücü yettikten sonra. Ama hüner o değil. Seninle döverken o da seni dövecek tabii. O da sana vuracak. Olmaz. Ya onları sabr-ı tahammül, ilim ve hilimle, ilim ve hilimle onu mağlup edeceksin. Ve onu susturacak ve mahcup edeceksin. Onu susturup mahcup etmek ilim ve hilimle olur. Onun için sen bu ezaya tahammül, buna alışmak lazım. Tahammül, ilim nasıl talepli oluyorsa, el-hilmü bittehallüm, ilmi teallüm, ilmi mektebe gitmedikçe, hocaya gitmedikçe okumak nasıl mümkün olmuyorsa, hilim denilen ahlakı da tehallüm diyerekten oradan alacaksın. Yani hilim sahipleriyle olan temasının neticesi sana da hilim geçecek. Yoksa sen böyle bir hilim sahibine hizmet etmeden, bu hilim nasıl olacağını öğrenmeden kendi kendime ben de halim olayım. Olmaz. Halim sıfattır. Cenab-ı Hakk'ın gafurun halim, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bir sıfat. Bu sıfatı kesbedecek kimseler bulacaksın, onlardan hilim öğreneceksin. Onun için Cenab-ı Peygamber felâ-i zicâra. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْحُكُمْ ضَيْفَ. Misafirine ikram etsin Allah'a iman ve ahirete iman eden insan, misafirine de ikram etsin. Şimdi bugün atlı bir ders gelecek. Ona bakarken bu hadisin şeysinde bir şeye rast geldim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gavuru misafir edilmiş. Gavur. Bakınız, dikkat edin. Bir gavuru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafir edilmiş. Feyda. Demiş ki hesabına, buna bir koyunun sütünü sağın verin. Sağmışlar bir koyunun sütünü, vermişler. Gavurun karnı doymamış. Bir koyun sütü az gelmiş. Demiş bir daha sağın. 7 tane koyun sağmışlar. İçirmişler gavura, ancak bundan doymuş. Fakat gördüğü iltifattan dolayı da iman İslam'a müşerref olmuş. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demiş, İslam olmuş. Sabahleyin demiş ki Efendimiz, yine buna süt sağın verin demiş. Bu sefer bir koyunun sütüyle doymuş. O alttaki gelecek hadiste, el mümin ye'külü fî mi'en vâhid vel kâfiru ye'külü fî sebek em'a. Mümin bir bağırsaklıyız. Bir bağırsak canım, gavurun bağırsağıyla bizim bağırsağımız ayrı mı? Hep bir yaradılış işte. Ya orada mana itibariyle çok geniş bir kavram. Mümin azla kanaat eder. Azla kanaat eder. Azla duyar. Hırs mümine yakışmaz, çok yemekle yakışmaz. Bu ayrı bir ders, onu bırakacağız şimdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir gavuru böyle misafir etmiş, bunun gördüğü ikramdan dolayı da mümin iman etmiş. İbrahim Aleyhisselam'da da böyle olmuştu değil mi? İbrahim Aleyhisselam'a da bir gavur gelmişti. İbrahim Aleyhisselam evvela ona iman teklif etti. O dedi ki yok. Etmem. İman etsen git dedi. Ben de gavura ekmek yemem dedi. Deyince Cenab-ı Hak tarafından vahiy geldi. Ya İbrahim, ben onu 90 senedir besliyorum gavuru da, sen dedi ona bir lokma ekmeği vermeye çok gördün ha. Koştu hemen. Gel gitti, yakaladı bir yerden. Getirdin. Neden dedi, çağırıyorsun ki? Rabbim beni dedi, böyle dedi bana. Ne gider Rabbim varmış. Ben de şimdi iman ettim. Hikmet var hepsinde. Şimdi dayfına, misafirine ikram et. Üçüncü buyruk. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُرْ. Ya hayır söyle, biliyorsan bir hayır söyle, bilmiyorsan sükut. Bugünkü manzaralarımızı şöyle bir tetkik ederseniz, bizim saatlerimiz hemen hemen boşa gidiyor. Boş, faydasız sözler, dedikodu dediğimiz faydasız boş sözlerle ömrümüz tükenip gidiyor. Hayır yok işte. Müslüm'ün ikinci bir rivayeti, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهِ. اَتْتَكْرَارُ حَسَنْ وَلَوْ كَانَ 180 derler bir tabir vardır. Tekrarda fevaid çoktur. Bunlar mesela İslam'ın adabıdır. Fakat en mühim şeyleridir. İslam'a bu en yakışan şey bu. Bunları Müslümanlar benimsemeli ve benimsediği gün kurtulurlar. İslam'ın kurtuluşu bunları benimsemelerine bağlı. Müslüman ne zaman bunları benimser? O zaman kurtulur. Yoksa lafla kurtulalım. Dünya senin olsa kurtaramazsın kendini. Diyor ki yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabına, ma tekul nefizine, sine hakkında ne dersiniz? Diyorlar ki işte Allah onu haram etmiştir. Resulullah da haram etmiştir. Kitab-ı İlahi'de de haramdır. Kıyamete kadar da haramdır. Ama zinanın çeşidi var. İnsanın dışarıdaki yabancılarla yaptığı zina ile komşusuyla yaptığı zina arasında çok büyük farklar var. Onun için onu söylerken aslında komşuya karşı gerek böyle zina ve gerek başka muamelelerin çok daha çirkin olduğunu belirtmek için söylemişti. Yine buyuruyor ki لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يُؤْمِنُ جَارُهُ بَبَاكَ. Bu karkadesi üç defa tekrarladı. Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. Yine Müslüm'ün bir rivayeti, Bukhari'nin de rivayetidir. Yani ne kadar mühimdir ki Resulullah bunu üç defa tekrar ediyor. Çok mümin, vallahi mümin olmaz. Yemin ediyor. Vav yemin vavudur orada. Bu yemin vavuyla yemin ederek diyor ki vallahi mümin olmaz. Öyle la ilahe illallah, Muhammed Resulullah mümin olsa olmaz öyle işte. Nasıl olacak? Ancak la ye'min ca'ruhu bebake. Ne zaman senin komşun senin şerrinden emin olacak, o zaman imanın senin imanı olacak. Şarta bağlıyor. Bunu diğer hadislerle böyle izah ettikten sonra vellezî nefsi biyedih Müslümin la yu'minu abdun hattâ yuhibbe li cârih ev yuhibbe ma yuhibbe li nefsi li ahî ma yuhibbe li nefsi. Kendi için neler istiyor bir insan? Rahatlık ister, huzur ister, her şey ister. Bu istediklerini komşusu için istemedikçe yahut kardeşi için istemedikçe o mümin, mümin sayılmaz. Adı mümindir. Zuafadandır yani. Yine buyuruyorlar şimdi bunu şey ispatladı. Şöyle bir şey buyurmuş. Bir mahalleye bir komşu gelmiş. Oturmuş. Fakat orada bir rahatsız edici adam bu adama çok eziyet etmiş. Bu ekseriyette yabancı bir kimse bir mahalleye geldi miydi onun başına musallat olanlar çok olur öyle. Buna da böyle musallat olmuş birisi. Gelmiş Resulullah'a şikayet ediyor. Ya Resulullah ben filan mahalleye kondum. Fakat orada filan insan beni çok ezalandırıyor. Bana çok cefalar ediyor. Hem yakın olan bana. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i, Ömer'i, Ali'yi yollamış. Gidin mescidin kapısına deyin ki Ela inne erbe'ine daran carun ve la yedhulul cennete men khafe caruhu bebaika. Bunu ilan edin. Deyin ki 40 ev birbirleriyle komşu sayılır. Binaenaleyh komşusu da eza eden, korkutan cennete girmeyecek. Duysunlar da kimse kimsenin komşusuna rahatsız etmesin. Adam bundan mütenebbi olmamış hadisin arka tarafında. Bunu almamışım ama. Sonra adama demiş ki sen eşyalarını çıkar sokak üzerine dök. Herkes sorar. Sana ne oldu da bu eşyalarını evin eşyasını çıkardı sokak üzerine? De ki filan komşu bana beni rahatsız ediyor. Onun şerrinden kaçtım. İşte artık sokakta kalacağım. Herkes ona bir lanet eder. O laneti o da duyar. Pişman olur ki bütün halkın lanetine uğruyorum. Ben bari bu insana eza etmeyeceğim diye tövbekar olur. Veya bundan sakın olmuş. Şimdi bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatırken buyuruyor ki yine la yestekîmü, bunlar imana bağlı. La yestekîmü imâni akdin. Kulun imanı doğru olmaz. Senin imanın ne zaman doğru olur? Senden herkes o zaman emniyette olur. Bu emniyetin kesbi senin imanındaki doğruluğa bağlı. La yestekîmü imâni akdin. Bu imanı da doğru olmaz. Hatta yestekîme kalbuhu. Ne zaman gönül düzelir? Doğru olur gönül. Allah'tan korkar. Ondan sonra o senin imanın müstakim olur. Yine buyuruyor. Ve la yestekîmü kalbuhu. Hatta yestekîme lisan. Dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Yani hepsi bunlar birbirine kilitlenmiş. Dil gönüle, göz dinle bağlı. İkisi de birbirinin mütemmimi. Ne zaman ikisi birden düzgün olursa o zaman iman dürüst olacak. Bunu da sen yine izah etsin, bir tekrarlayayım. Muharebeye girmişler. Bir tane cengaver adam, cesur. Muharebe etmesini iyi biliyor. Kesiyor ortalığı, kırıyor, alt üst ediyor düşman ordusuna. Herkes hayran olmuş. Ne güzel dövüşüyor. Resulullah demiş ki cehennemliktir bu adam. Oo, hepsi şimdi şeye düşmüşler. Korkuya düşmüşler. Bu Bahadir öyle cengaver ordunun içerisinde dövüşüyor. Resulullah da buna diyor ki cehennemliktir bu adam. Nasıl olur bu? Bak imanın dil ile olan kısmıyla gönül ile olan kısmının arasındaki farkı izah için söylüyorum. Adam en nihayet yaralanıyor. Yaralanıyor. Yaralanınca yaranın acısına tahammül edemiyor veyahut baba yiğitliğini yediremiyor. Nasıl yaralandım ben diyerekten? Nasıl aldım bu yarayı diyerekten? İntihar ediyor. İntihar ettiği halde cehennemde ebeden mehbede. Ve ben yaktül müminen müteammiden fe cezâhu cehennemü hâliden fiyat. Ha öldürmüşsün ha kendini öldürmüşsün. Kendini öldürmek başkasını öldürmekten daha beter. Çünkü başkası başkadır, sen başkasın. Sen kendine kastetmiş, intihar edilir, öldürüyor. Demek ki Allah'ın takdirine razı olmuyor. İşte birçok şeyler olur insanların arasında. Paralarını, hesaplarını kaçırıp da iflas edenler olur. Yahut borçlara düşerler falan. Ölen de vursan ne başka çare bulamaz. İntihar eder, öldür kendini. Ama ne kadar acı. Ne kadar acı. Ebedi cehennemde kalacak. Ne şekilde kendini öldürdüyse, kıyamette de aynı şekilde azabı devam ettirilecek. Şimdi bu ikinci daha acı bir şey. Bu İbn-i İbban Hazretleri'nin Kitab-ı Tebihinden. Men âdâ câruhu. Bir insan komşusuna eza ederse ne şekilde olursa olsun. Fakat azan bilsin ki o eziyeti bana ediyor. Ona yettiği eziyet doğrudan dolayı bana. Komşuya yapılan bir eziyet doğrudan doğruya bana yapılır. Ve men azani, bana yapılan bir eza, fakat azallah, Allah'a yapılan bir eza. Ayet-i kerimede de burada. Ve men harabe carahu fakat harabeni. Kim komşusuyla dövüşürse benimle dövüşür. Ve men harabeni fakat haraballah. Benimle dövüşen de netice itibariyle Allah'a ulaşır onun dövüşmesi ki hab-ı katir helakli olur o insan. Şunu da dinleyin de. Harice Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi gaza. Gazaya gidiyor, muharebeye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çık almış askerini gidiyor. Topladı askeri bir yerde. Dedi ki, la yashabnel yev men a'za dar. İçinizde eğer komşusunu eza etmiş bir adam varsa bizden ayrılsın dedi. Bizden ayrılsın. Bizimle beraber düşmana muharebeye gelmesin adam. Fekâle racülüm minel gavm. Bu cemaatten, muharime giden cemaatten. Birisi dedi ki, ene kul ene bültü fi aslı ha-i ticari. Ya Resulallah, ben bugün komşumun duvarını işedim. Komşumun duvarını işedim. Bült, del. İşedim. Fi aslı ha-i ticari. Komşumun duvarını işedim. Fekâle la teshibnel yev. Çekil aramızdan. Gelme bugün bizimle haber. Gelme bizimle. Çünkü senin yüzünden biz harbi kaybederiz. Allah bize imdad eylesin. Allah bize imdad. Halbuki şimdi bu car bizim kapımızdan dışarıya. Bir de kapımızdan içeri olan aile teşkilatımız var. Evladımız var, kızımız var, damadımız var, kardeşlerimiz var, teyzelerimiz var, dayılarımız var, amcalarımız var. Bir de bunlara karşı insanların tutumunu sen hesaba kat da bizim imanımızın teraziye koy, öf bakalım kaç paralık gelecek. Allah affetsin canım. Evvelü kasmeyn yevmel kıyame caran. Kıyamette ilk muhakeme komşular arasında olacak. İlk muhakeme komşular arasındaki rahatsızlıklardan, incinmelerden, hastalıklardan olacak. Onun için hareketlerimizi ona göre tasih etmek imkanını Cenab-ı Hak cümlemize bağışlasın. Bak şimdi. Bir adam geliyor diyor ki ya Resulallah inne fülâne teksiru min salatiha ve sadakatiha ve sıyamiha. Filan bir kadın var. Fülâne deyince bir kadın var. Çok namaz kılar. Çok sadaka verir. Çok da oruç tutar. Gayre enneha tüzi ciranha. Yalnız şu kadar var ki komşusunu ezalandırıyor bu kadın. Bu kadar namazı var, orucu var, sadakası var ama ezadan da hali kalmıyor komşularına. Bilisaniha. Diliyle ezalandırıyor, eliyle değil. Hiye finna. Ya Cenab-ı Peygamber cevaben onun yeri cehennem. Canım bu kadar namaz, oruç, sadaka filan. Kestirme lan. Hiye finna. Gâle ya Resulallah. Hinne fülâneh. يَذْكِرُكْ مِنْ كُلَّتِ صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا وَاَنِّهَا يَتَسَدَّكُ مِنَ الْاَسْتِوَارِ مِنَ الْاِكْتِ وَلَا تُعْزِي جِيرَانَهَا. Diğer bir kadını yine tavsif ediyorlar. Diyorlar ki bu kadındır. Orucu azdır. Namazı da azdır. Yani faraiz kılar. Farzlarını kılar. Nafile namazı, nafile orucu pek az kılsa da. Fakat يَتَسَدَّكُ Bundan esvar dedi. Onunla sütten yapılan bir şey varmış. Bizde bulamaç mı derler ona belki. Orada da halis sütten, koyun sütünden bir de içine un karıştırarak bir bulamaç gibi bir şey yapılıyormuş. Bunu çok doğrudur etrafındaki insanlara. Ve la tu'zi ciranha. Ama hiç komşularını da rahatsız etmez. Hiç rahatsız. Herkese iyi geçinir. Ah, bu hılkat böyle elde olsa da çekip çıkarsan olacak bir şey ama ne çekip çıkmakla gidiyor, ne de laflarla yola geliyor. Allah affetsin. Buyuruyor ki, hiye fil cennet. Namazı azmış, zararı. Kılıyor ya farzlarını. Oruçtan tutuyor farzlarını. Başka tutamıyormuş, zararı. Hiye fil cennet. Onun yeri cennettir buyurmuş. Allah şimdi hepimizi affetsin. Bunun arkası çok ama bu kadarını alabildim. Şimdi bir de altındaki şu hadisi okuyacağız. El mü'minü ye'külü fî mi'an vâhidin وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاءَ Sadaka Resulullah. Ravah Tabarani, Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi ve İbn-i Mace, An İbn-i Ömer. Raviler. Yani Ahmed ibn Hanbel'in kitabında, Tabarani'nin kitabında, Bukhari'nin kitabında, Müslim'in kitabında, Tirmizi'nin kitabında, İbn-i Mace'nin kitabında müttefikan bu hadisi zikretmişler. Hazreti İbn-i Ömer'den, Hazreti Ömer'in oğlundan. O da diyor ki şimdi mümin bir bağırsağıyla yer vahid bir bağırsağıyla yer vel kafir el mümini ummin olgun ye'külü yer fi mi'an bir bağırsakla ve vahid vel kafiru ye'külü fi seb'ati em'a yedi bağırsak. Tabi bu hepinizin bildiği bir şey de şimdi bir ile yedi nasıl olur deyince şimdi bunu izah ediyor şeyler şarihler. Bazı tıbbaya göre midedeki bağırsakları yediye bölmüş. Kalın bağırsak, ince bağırsak, müstakim bağırsak, bilmem ne bağırsak filan diyerekten böyle yediye bölmüş. Fakat bu matlup değildir diyor. Matlup olan asıl onun azimesinin işaretidir bu. Az yediğine işarettir. Yoksa karnını tamamıyla doldurmanın şeysi değil. Biri de kısa demiş ki işte göz şehveti, kulak şehveti, ağız burun, efendim bir de iç şehveti, bir de açlık şehveti. Mümin yalnız açlık acıktığı vakitte yer. Acıktığı vakitte açlığını siz teskin ediniz şeyle istifade. Öteki bu işte gözü nelere böyle bakıyorsa, kulakları nelere duyuyorsa, ağzı neleri istiyorsa, burnunu neleri istiyorsa hepsini birden böyle hırsla yer. Hırsla yer, doymak bilmez. Bunun için mümin böyle değildir. Az yer. Sonra bunun izahını gelecek seferdeki şeyimizi bırakalım inşallah. Şimdi Hazreti Ömer bir adamı görmüş. Bir dirhem et almış. Evine götürecek. Demiş ne o? Cabir isimli bir zat. Ne o? Ya Ömer demiş çoluk çocuk bugün et istediler de işte şu bir dirhemle onları et aldım. Ya sen çoluk çocuğunun arzusuna böyle et alıp gidiyorsun diye sizi tekrar tekrar adam o kadar pişman olmuş ki keşke o para benim elimden düşeydi de bu eti almaz olaydım. İkinci, bir yemeğe çağırmışlar Hazreti Ömer'i. Yine bir zayıf, mehcur diyor, zayıf bir hayvan eti. Bu zayıf olduğu için onu biraz süslemek üzere yağ koymuşlar etin içerisine. Yağlı et. Hazreti Ömer demiş ki biz Resulullah'ın şeyinde iki yemeği katliyen birleştirip yemedik. Hem et hem yağ nasıl olur demiş. Hem et zayıf var. Ettir yine. Yine yağ koyuyorsun. Olmaz böyle şey demiş. Oğlu demiş ki baba vallahi hiç yaptığımız yok. Ama bu bir ikramdır diyerekten yaptık. Buyurun filan demiş. Diyor ki şahitler mümin azdır. Artanını fukaraya verir. Hazreti Ömer de onu diyor. Biz bunun birini yirdik, birisini de sadaka verdik diyor. Gel de bizim karınlarımızı doyur, sen gözlerimizi doyur bakalım. Hele buzdolapları şimdi baş belası. Eskiden yemekler ekşiyecek diyerekten bir fakir arar bulur verirdi insan. Şimdi hanımefendi onu saklıyor haftalarca. Yani iyilik mi yani? Hatta gelecek dersin şeysi olsun yine. Hazreti Ayşe bir görmüş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İki defa yemek yiyor. Yemek dediği ekmek işte ne olur. Ya hurmadır yediği, ya süttür içtiği. Öyle bizimkiler gibi değil ya. Demiş ya Ayşe ne yapıyorsun sen? Karnını dünya mı yapacaksın? Günde iki defa yemek de demek. Bu bana çok acı geldi. Bunun arkasında çok hadisler var daha. Zinete gidiyor, binaya gidiyor. Bunlar böyle birbirini kovalıyor. Bina yapmak hususunda. Onu da şimdi azıcık arz edelim. Cenab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir gün ashabıyla geçiyormuş bir yerde. Oraya birisi bir ev yapmış. Kubbe diyor. Kubbe denilen, yani bizim Anadolu'da Urfa taraflarında gördüm. Arap köylerinde de vardır. Şöyle mahruti evler yaparlar. Üstünün kiremiti de yoktur. Altının tavanı döşemesi de yoktur. İşte kendisini yağmurdan, soğuktan muhafaza edebilecek bir bina. Kubbe de tabir edilirmiş o zaman. Böyle bir ev yapmış adam. Demek daha bir büyük de miydi, güzel de miydi nasılsa Resul-i Ekrem'in gözüne çarpmış. Demiş ne bu? Kimin bu? Filanın demişler. Medineli bir zatındır demişler. Efendimiz tabi onu şey yapmış babasına bakmış. Bir gün o adam, o evin sahibi Resulullah'ın ziyaretine gelmiş. Dikkat edin kardeşlerim. Halimizdeki iman ile İslam'daki halimizin ölçüsüdür bunlar. Terazisidir bunlar. Gelmiş adam. Esselamu aleyke ya Resulallah. Çevirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü. Fe'arda ant diyor. Adam birkaç defa tekrarladıysa da selamı içinden almıştır belki almıştır. Tek alamazlık yapmaz. Fakat adam yüzüne bakmamış. Adamın yüzüne bakmayınca adam üzülmüş tabiatıyla. Niçin Resulullah benim yüzüme bakmadı diyerekten ashabın arasına girmiş demiş ya ne yaptım ben ne kabahatim var acaba ki Resulullah benim yüzüme bakmadı demiş. Demişler olsa olsa o senin evini gördü bir gün sordu bize de. Belki ona darıldı demişler. Hemen adam o sözü ya duymaz gitmiş evin ya yeriyle eksenmiş. Vay bu ev benim Resulullah'la arama açacak ha bana böyle ev lazım dedi. İkmiş güzel. Günlerden bir gün Resulullah yine oradan geçiyormuş, yol üzeri bir yer demek. Bakmış ev yok. Demiş hani burada bir ev vardı ne oldu? demişler size geldi, sizden yüz bulamayınca onu geldi yıktı demişler. Yerhamuhullah, yerhamuhullah diye iki defa Allah ona rahmet eylesin, Allah ona rahmet eylesin demiş. Şimdi bunu bir ikinci hadiseyle yine bir izah edeyim. Hazreti Abbas, Cenab-ı Peygamber'in, değil mi? Evlam, evi var tabii. Evinin yanına bir ek oda yapmış. Evin yanına bir ek oda yapmış. Cenab-ı Peygamber görmüş. Ne bu ya Abbas? Yazsa bir otuzluk daha ilave et. Yık bunu demiş. İhtiyaçtan fazla. Yık bunu demiş. Ya Resulallah satayım da, buna dikkat edin. Satayım da tasadduk edeyim demiş. Yok demiş. Bunun sadakası da lazım değil. Yık. Şimdi şahitlere kalmış iş. Diyorlar ki neden Resulullah bu kadar sert davrandı? Diyor ki ömürlerini böyle dünyaya harcamasın kullarım, ümmetim. Ümmetim ömürlerini dünyaya harcamasın, numune olsun bunlar. Benim halime bakın da ibret alın ya. Ben bir peygamberim. Ganimetler elimde, hepsi benim elimde. Sarayları ne iyisi ben yaparım. Fakat şu hayatıma bir bakın benim. İşte odam da meydanda, yatağım yorganım da meydanda, gideyim de meydanda. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnı o kadar acıkmış ki yiyecek bir şey bulamıyor. Karıncağızına taş bağlamış. Ki teskin etsin biraz o açlık şeysini. Bunlar bize şimdi çocuklara söylenen bir hikayeye benziyor. Bir hadise, geçmiş bir hadise. Hangimizin buna tahammül edeceği ve buna benzer bir hal takınacağı? Dünya bizim olsa Karun gibi doyacağımız da yok yani. Karun gibi dünya bizim olsa yine de doyacağımız yok. Allah bizi affetsin. Şimdi ekseriyetle görülen hadiseler. Orta tabaka, yüksek tabakanınkini bilmem. Ancak biz orta tabakayla tanışabiliyoruz. Bir de daha aşağı tabaka, zayıf tabaka dediğimiz kimselerle tanışabiliyoruz. O üstün tabakaların halinden haberimiz yok. Fakat şu orta tabaka dediğimiz kardeşlerimizin hali bile bize çok da esnif verici bir acı halinde. Çünkü o mobilya denilen süs ve saltanatın önüne geçmenin imkanı yok. Herkes haddinden çok yukarıya böyle taşmış bir şekilde borçlara da garg olaraktan süs ve saltanattan kendisini kurtaramıyor. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayat, bize talim buyurduğu hayatla bu hayat uyuşur mu, barışır mı yani? Barışır mı? Bugün televizyon bir ders. Bir ders. Bir ihtiyaç diyor adam. Ona şu kadar para veriyor. Binasının üzerine de bayrağını çekiyor. Akşam biz de seyrettik de. Üzüldüm. Üzüldüm yani. Hem seyrettik hem üzüldüm. Neden? Olacak olmayacak her şey burada. Afacık senin gözünün önünde. O kız da ondan ders alıyor. Hanım da ders alıyor. Efendim çocuk da ders alıyor. Sen de belki ders alıyorsun. Ne lüzumu var bunların yani? Ne ihtiyaçtır bu? Hangi ihtiyaçtır bu? Bugünün zamanının ihtiyacı. O süslenen şeyleri sen de öğren bakalım. Ah aziz kardeş ne kadar acı. Adam bugün aya gidiyor değil mi? Gözümüzün önünde. Ayı da açtı başka yerlere de gitmeye çalışıyor şimdi. Açacak. Yarın belki aya sahip olacak. Her neyse ister olsun. Fakat şöyle bir ilim ortada şimdi bugün. Adam o kadar hesap yapabiliyor, o kadar işini yürütebiliyor ki atlıyor buradan. Makine oraya dakikası dakikasına düşüyor. Yani bu kadar ince hesaba vakıf. Dünya işlerinde de böyle ince hesaplara vakıf. Sen onlardan ders alacağına. Bak şimdi bir Japon milleti var. Sen bir defa daha söylemiştin. Ondan da ders almak lazım ama bak bugünün çocukları çok becerikli. Ben evdesi valim bunu naklederken bizim kız dedi ki ufak torun. Dede dedi, onların memleketleri hareketli memleket, zelzele çok oluyordu, onun için yapamıyorlar dedi. Hasbünallah ve nimel vekil. İtirazı hemen kondurdu. Canım, hareketli memleket, zelzele çok, bina yıkılır ama içindeki mobilya yine mobilyadır. Yıkılırsa ne olacak? Yine kaldırırsın, burada tarafa götürürsün. Yok. Tenezzül etmiyor orada. Şimdi bizim Zeki var, arkadaş. O gitti geldi de oradan bir şey getirdi bize. Fotoğraflar falan getirdi. Oradaki en büyük tüccarın da evine misafir olmuş. O hali bize duyurdu da çok üzülüyor. En büyük şikayet. Koç onun yanında hiç kalır diyor. Öyle bir adammış. Davetmiş evine. Göstersin. Hiçbir şey yok abi diyorum. Mobilya ne yapıyor? Bir şey görmez evde. Gayet basit. Efendim masa, çatal, bıçak, kaşık arama diyor. Hanım geldi odanın ortasında bir ateş yaktı. Yapacaklarını yaptı. Burada bir masa var diyor. Düz tahta. Onun üzerine koydu. İki tane de sopa getirdiler diyor çubuk. O çubuklardan yenecek diyor bir de. Demiş ki yok mu kavak, çatal böyle bir şeyler sizde nerede? Demiş biz Japonlar öyle çatallara, bıçaklara, tabaklara para verecek olursak bugün Avrupa ile bu şey yapamayız demiş. Bak bunları bugün yemek üzereyiz. Amerika bile bunun karşısında bugün bocalıyor. Niye? İktisatla. İktisatla hakim olmak. E sen 100 kazanırsın, 100 yersin bir şey kalmaz elde. 1000 kazanırsın, 1000 yersin elde bir şey kalmaz. İktisada riayet etsem de memleketin zaruri ihtiyaçları bugün gözümüzün önünde. Efendi bunu söyleme lüzum yok. Memleketin ihtiyaçları bugün zaruri gözümüzün önünde iğne gibi değil de ok gibi batıyor ya. Kimse bununla da mütenebbih olmuyor. Hep süse saldanır ha. Zevk-ı sefada işimiz. Ama batacakmış. Batsı varsa bana ne diyor? Yani gemi bizi deliğe almış. Oradan su içeriye doğru gidiyor. Bu gemiyi batıracak. Kapayalım bu deliği. Yok yok benim neyime lazım. Batarsa bak hep beraber bitiririz diyor. Yani bu sefahat, bu zevk bizi o tarafa doğru ruh veriyor. Efendimizin bunlara engel olmasının sebebi vücutlarınız zayıf olsun da imanlarınız kabı olsun diyor. Vücutlarınız temiz olur ama imanlarınız zayıf olduktan sonra o temizliğin ne kıymeti var ya? Aleme esir, aleme köle olduktan sonra sen istediğin kadar temiz ol. En nihayet temiz hayvanları yiyorlar işte o kadar mesela. Yine gidersin orada. Allah cümlemizi affetsin. Tevfik katsama daniyesine mahvetsin. Çok düşünüp, çok ince eleyip İslam'ın yardımcısı, İslam'ın zahiri olmak lazım. Ona da el birliği lazım. Şimdi burada diyor ki bak aziz kardeşim. Akşam bir yere gittik de orada kitap okuyorlar. Dinledik. Kitapta da bahisleri Müslümanların kardeşliği birbirlerini sevmesine aitmiş. Güzel şeyler. Ben deyiverdim ki bu kitapta bu laf. Bir de sen söylüyorsun biz dinliyoruz. İçimizde bundan hiç bir zerrenin aklığı bile yok. İşte kitap yazmış. Sen de söylüyorsun. Boş. Faydası yok yani. Boş değil de faydası yok. Çünkü bir kulağımızdan giriyor bir kulağımızdan çıkıyor. Belki girmiyor bile. Belki girmiyor bile. Sebebi zevk, sefa, şehvet, emsali gözlerimizi karartmış, kulaklarımızda dıkamış. Hiçbir şey duyacak halimizde yok. Ya Rabbi hocam. Allah affetsin. Tafikat sana daha ne sana affetsin. Onun için şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği çok büyük kuvvetler var. Çok büyük kuvvetler var. O kuvvetler bizim Allah-u Teala'ya dayandığımız, Allah-u Teala'ya dayandığımız, arkamızı ona verdiğimiz takdirde elimizi açıp da ya Allah desek kafi ya. Ona dayanıp ya Allah desek kafi. Fakat onu da yapabildiğimiz yok. İşte hocam namazımız kılıyoruz ya. Kılıyoruz işte Allah. Alışmışız anamızdan babamızdan. Bırakamayız. Ne deseler bırakamayız. Fakat bu Resulullah'ın zamanındaki Müslüman'ın kıldığı namazı kılacak duruma gelmemiz lazım. Pişmemiz lazım. Olmamız lazım. Bu pişkinliği, bu olgunluğu Cenab-ı Hak cümlemize lütfetsin, ihsan etsin de bizi de kamil, salih, olgun bir mümin olarak ahirete giden bahtiyar kulların arasında kabul buyursun. Yoksa herkes göçüyor işte. Gavur, Müslüman. Her gün sel gibi insanlar ahirete göçüp gidiyor. Ama iman ile göçen acaba kaç kişi var? İman ile göçen acaba kaç kişi bulunuyor? İnşallah gelecek dersimizde de bu el müminü ye'külü fî ni'an vâhid vel kâfiru ye'külü fî sebet envâtin hadis-i şerifinin izahına devam ederiz. Bak bunların ravilerini bir okuyuvereyim. Tabarani, Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Hazreti Ömer'den. İkinci bir rivayet. Ahmed bin Hanbel, Daremi, Müslim, Cabir'den. Ziya el-Makdesi, Tabarani, Hazreti Enes'ten. Ebu Uvane, Vel-Begavi, Ebn-i Kani, Vel-Bavardi, ve Tabarani, An-Cahcahin, Müslim, İbn-i Habban, Ebn-i Maci, An-Ebi Musa. Ebu Avane ve Tabarani an Semirah, Ahmed ibn Hanbel, Darimi Ebu Yala ve Ebu Avane an Ebi Sa'id, Ahmed ibn Hanbel ve İbn-i Baci an Ebi Hüreyre ve Tabarani an Meymune. Ne kadar kuvvetli bir hadis yani. Ne kadar kuvvetli. Şimdi bu, ama bu arada yazılı. Biz sabahleyin şimdi yağ, bal, reçel, zeytin, efendim, süt, nile, kaymak, yağ hepsi içinde bir güzelce doyuruyoruz karnımızı. Kızarmış ekmekler, börekler, çörekler. Oh, elhamdülillah. Öğlen oluyor, ne yiyeceğiz? Canım sabahın yedi yetmez bu kadar yağ? Yetmez. Bir de öğlene işte. Tavuğudur, efendim etidir, yağıdır, balıdır, yine pilavıdır, milavıdır. Güzelce bir de öğlen. Akşam olur. Akşamlık ne var? İşte şu lazım, bu lazım. Bir de akşama. Bir de yatarken oldu muydu? Dokanma keyfimize. Meyveler de ona göre hazırlanmış. Bu bizim, ben eskiye gitme, çocukluk derdimizde bizim bunların hiçbirisi yok. Bugün işte 50 seneden, 60 seneden beri Cenab-ı Hak ne refah verdi bu ümmeti Muhammed'e. Fakat bu refahın kıymetini bildiğimiz yok şimdi. Bundan ancak cesetlerimizi besliyoruz. Yağlan bakalım orada kurtlara. Bu ceset kurtların malı. Yarın mezara kondu mu kurtlar çökecek bunun başına. Tatlı tatlı yiyecek, rahat rahat oh beslenecekler orada. Ya. Onun için aziz kardeş, bu canı beslemek, bu bedeni beslemekle beraber asıl beslenecek olan candır, can. İşte ona gönülde, kalpte ne dersen de. Bu canı beslemek Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Onun için o Cüneyd-i Bağdadi'nin sözünü hiç unutma. Sen hacıya gittin mi? Gittim efendim. Ne yaptın? Orada tavaf ederken esrar-ı ilahiyi gördün mü sen? Yoo, nereden ne göreceğim ben? Kör göz ne görür? Halbuki o kör dediğin gözlerde de bir irfan var yine ayrıca. Kör çok, körde çok işler vardır. Arafat'ta hakkı gördün mü diyor. Hakkı müşahede ettin mi? Hangi gözle hakkı müşahede ettin? Hak her yerde görülür ya. Gözü olan insan burada da hakkı görür. Sibirya'da da görür. Kutuplarda da görür. Dünyanın başka tarafına gitse yine görür. Niçin? Allah sana o şeyi verince bakarsın bu icat kimin malı olur? Kimin hüneri olabilir bu icat? Sen ne gideceksin başka yerlere? Kendine bak. Kendine bak, ufacık bir bebeği Allah Celle ve Ala şu ana rahminde ne güzel tasvir etmiş yahu. Allahu yusavvirukum bile elham keyfe yaşa. Senin istediğin gibi yapıyor Allah. Kendi istediği gibi göz, kulak, her bütün endam ufacık bir bebek ana rahminin içerisinde pek mükemmel. Sonra o geliyor bu dünyaya ne Allah tanıyor ne peygamber. Onun için ne güzel o Hazreti Ali Efendimiz'in sözü. Ve fikeyin tavil alemin ekber. Sen o kadar bir zübde insansın, şu kadarcıksın ama, şu kadarcıksın ama bütün kainatı Cenab-ı Hak dürmüş senin içine koymuş. Kainat sende, ay orada sen, oraya ne bakıyorsun? Ay senin içerisinde, güneş de sende. Ay güneş sende, sen onu ara bul. Allah da sende. Allah'ı başka yeri arasan bulamazsın. Kendinde arayacaksın Allah'ı. Bütün sofiyon bunda ittifak etmişler. Allah'a gitmekte, git, aya git, aydan sonra ta nereye gidersen git. Geçen ki vaiz efendi ne güzel anlatıyor. Aynen işte kainattaki yıldızlar milyarların üzerinde. Milyarların üzerindeki mıntıkaları senin geçip de Allah'a gitmene imkan olur. Bulunabilir bu. Ama kendine gel de Allah de, Allah'ı bul. Çünkü ben seninlenim diyor. Ve ma'küm, eyne ma'küntüm diyen Hazreti Allah. Sen neredeysen ben seninleyim diyor. Allah seninle olunca sen kiminlesin? Sen de Allah. Öyleyse kendine gel de, kendine gel de Allah Teala'nın sana verdiği hesapsız nimetlerin kadri kıymetini bil. Bunları Allah'ın istediği yere harca. Allah'ın sevgili bahtiyar kulu olarak da Allah diyerekten bu alemden çekil git. Allah cümlemize bu devleti, saadeti, lütfu ihsan buyursun. El-Fatih. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا وبفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم فأكرمنا بكرامة القرآن العظيم فأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا